पहले प्रथम पाद की व्याख्या हो गई थी, द्वितीय पाद की व्याख्या आरंभ करें। तथा सतश्च आत्मना भावो अविद्यमानता न विद्यते सर्वत्र विचाराद इत्यवोचाम। तथा सतश्च आत्मनो, सत क्या है? आत्मा, उसका अभाव नाभाव विद्यते सतः, उसकी व्याख्या। तथा सतश्च आत्मना भावो अविद्यमानता न विद्यते, तथा सतश्च आत्मनो अभाव अविद्यमानता न विद्यते। सत्सत क्या लेना है? आत्मा, उसका जो अभाव मैंने अविद्यमानता न विद्यते, कभी नहीं होता वह विद्यमान, कभी नहीं होता। क्यों? सर्वत्र व्यभिचार, क्योंकि सर्वत्र कालतः देशतः वस्तुतः उसका व्यभिचार होता ही नहीं है। इति, इस बात को मैं पहले ही अच्छी तरह से शास्त्रार्थ करता हुआ भी समझा चुका हूं। अवोचाम एवं आत्मनात्मनो सतस्तोर उभयोरपि, उभयोरपि की व्याख्या एवं इस प्रकार से, उभयो मने आत्मनात्मनः सदसतः उभयोरपि दृष्टा मने उपलब्ध अनुभूत, अनुभूति के द्वारा अंत निर्णय, क्या निर्णय लिया? सत सदैव सदा, असद असदैव सदा, इति सत सदैव सदा, असत असदैव सदा, एतयो विपरिणामो असंभवः, ऐसा जो निर्णय कर लिया इति अनयोः तत्वदर्शी भी निर्णय। इस प्रकार से पूर्वोक्त दोनों पदार्थों का तत्वदर्शियों के द्वारा निर्णय लिया गया है। तत्वदर्शी किसको कहते हैं? बहुत सुंदर व्याख्या भाष्यकर व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तत्वदर्शी, तत् क्या चीज है? आप व्याकरण पढ़े हो, सर्वादिनी सर्वनामानी, तत् एक सर्वनाम संज्ञा वाला है, तत्शब्द क्या है? तदिति सर्वनाम। और सर्वनाम जो व्याकरण में संज्ञा क्यों रखा गया इन शब्दों का? क्योंकि सर्वंच ब्रह्म तस्य नाम इति सर्वनाम। सर्वंच ब्रह्म, सर्व क्या है? ब्रह्म ही है, उसका ये नाम है क्या? तत्। इसलिए तत् का सर्वनाम संज्ञा हो गया। व्याकरण दृष्टिया सर्वनाम संज्ञा सर्वेशां पदार्थानां नाम बोधक इति सर्वनाम, ऐसा उत्पत्ति करते हैं। और ये उत्पत्ति कर रहे सर्व ब्रह्म तस्य नाम इति सर्वनाम तत्व इति तद्भाव, तस्य भाव। अब व्याकरण के सूत्र लगाएंगे, तस्य भावस्त्वतलो, त्व प्रत्यय हो गया तो तत्त्वम ये प्रातिपदिक बन गया। ब्रह्मणो यथार्थ, उसका भाव क्या होगा? ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप। अब उस यथार्थ स्वरूप को तत्त्वम दृष्टुम शीलम येषाम, द्रष्टुम शीलम येषाम, ऐसा ब्रह्म यथार्थ स्वरूप को देखने का अनुभव करने का स्वभाव है, शीलम माने स्वभाव है येषाम, जिन लोगों का, ते उन लोगों को तत्वदर्शी कहा जाता है। तत्वदर्शिनः तैहि तत्वदर्शी भी, उनके द्वारा, जिस प्रकार से उस तत्व का अनुभव किया गया है उसी प्रकार से त्वमपि तत्, तत्त्वमपि है ना, यहां पर यह पच्चीस से करना, तत् अलग कर दो, त्वमपि त्वमपि तत्वदर्शिनाम इव, तत्वदर्शिनाम इव दृष्टिम आश्रित्य, अर्थात तत्वदर्शिनाम या दृष्टि भवती सा दृष्टिम आश्रित्य, शोकम मोहंच हित्वा शिष्टोसादिनि नियता नियत रूपाणि चतुन्द्वानि विकारो अयम असन्नेव मरीचि चलिव जलवत् मिथ्या अवभासत इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति विप्रायः। त्वमपि, तुम भी क्या करो? तत्वदर्शियों की दृष्टि को आश्रय करके उस ब्रह्म का अनुभव करो। कैसे अनुभव करूंगा उस ब्रह्म को? तितिक्षा करके, तितिक्षा के द्वारा ही होगा। क्या तितिक्षा करनी है? इस दृष्टि को अपनाना। क्या दृष्टि है? सत सदैव, असत असदैव, जो सत है वह सत ही होता है, असत्य जो असत्य होता है। अतः सत जो आत्मा वह कभी मरने वाला नहीं है, असत्य जो भीष्म आदि है, कारण शरीर दृष्टिया, सुशरीर दृष्टिया और स्थूल शरीर दृष्टिया, तीनों ही शरीर का मर जाने वाला है, तीनों ही नष्ट होने वाला है, कि तीनों ही असत्य है, ये सदा असत ही होंगे, ये कभी सत्य नहीं हो सकते। स्थूल शरीर तो बारम्बार मरता जीता है, सूक्ष्म शरीर ब्रह्म ज्ञान होते हुए वक्त ही परोक्ष ज्ञान काल में एक तरह से संन्यास ग्रहण करते हो जब, उस समय आप सूक्ष्म शरीर को भस्म कर देते हो और रह जाता है अविद्यालेश व विदेह मुक्ति के साथ नष्ट हो जाता है, कारण शरीर भी खत्म हो गया। इसे तीनों शरीर असद आत्मक है, ये असद ही होंगे, इनको लेकर तुम्हें शोक मोह नहीं करना है। और जो सत्य है जिसका कभी अविद्यमानता नहीं होता, उसको लेकर तुम शोक मोह नहीं कर सकते। यही तत्वदर्शन की दृष्टि है, सदैव सत, सदैव सदा, असद असदैव सदा, ये तत्वदर्शी का दृष्टि है। इस दृष्टि को आश्रय करके शोक मोहन च हित्वा, शोक मोह को त्याग करके शीतोष्णाधीनी नियत अनियत रूपाणी, शीतोष्णादि कुछ को नियत रूप वाले हैं, कुछ अनियत रूप वाले हैं, उनको उन द्वंद्वों को विकारो अयम असन्नीव, ये निश्चय करो कि सब क्या है, विकार है, इसलिए ये सब असद ही है। कैसे, मरीच जलवत मिथ्या उभासते, मरु मरीचिका का जल के समान मिथ्या भासित होता है, यदि मनसि निश्चित्य, ऐसा मन में निश्चय करके तितिक्षस्विति विप्रायः, तितिक्षा करो, ऐसे निश्चय क्या होगा, अमृतत्वाय लभते, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, ये पूर्वान्वय इसके स्तर से कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे इसकी टीकाओं में काफी चर्चाएं की गई है। तो हम लोग पहले मधुसूदनी को लेते हैं, उसके बाद जाएंगे थोड़ा बहुत जहां जरूरी है भाषा पुरुष दीपिका। सब पूर्व पक्ष के तर्कों को अनुमानों को काट दिया, ये टीका सहित जाने में भाष्यकार का वचन तो शब्दार्थ हम बताए थे, समझा दिया, कहानी से भी समझा दो, जैसे भी समझा दो, टिकता नहीं। ये जब पढ़ते टीका से, तो उसमें के पूर्व पक्ष उठाते हैं और उनका खंडन जब करते हैं तो आपको और मजबूत होता है। स्थूना निखंडन न्याय, सुना निखंडन न्याय लागू होता है। यहाँ पर खोटी तो गाड़ दी है, भाष्यकार ने कह दिया आपकी श्रद्धा है, वचन सुन लिया, आपकी निष्ठा बन रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा ढीलापन रह जाता है। जैसे खूंटी गाड़ा हुआ का परीक्षा की जाती है ना, हिलाना पड़ता है, देखना पड़ता है ठीक से गड़ा कि नहीं गड़ा खंबा। दो मेघ होगा या तो खूंटी हिलेगा तो आप हिलेंगे ना, खूंटी हिल रहा है मेरे, खूंटी कच्चा है ना, भी ठीक से गड़ा नहीं है, तो खूंटी हिल रहा है तो उसको ठीक करो, और खूंटी हिलता नहीं आप हिल रहे हैं उसको हिलाने के चक्कर में, तो समझो खूंटी खड़ी है ठीक से। उसी पर यहां पर भी आपको इन तर्कों के जाल को काटने की भी थोड़ी क्षमता अपनी बुद्धि को प्रदान करना पड़ता है सामर्थ्य, ताकि जो है सिद्धांत को जबरदस्ती जबरदस्त ढंग से पकड़ सके। मसूनी कार कहते देखिए, पहला ही पंक्ति से शुरू करते, तथा शीतोष्ण सुख दुख कारण सती तद भोग से आवश्यक सत्य से ज्ञान विनाश अनुपत्ते है कथम दीक्षा कथम असमृतत्व कल्पता चेत न। शीतोष्णादि सुख दुख का जो कारण है तद भोग से आवश्यकता, उसका भोग अवश्यम भावी है और वह भोग भी सत्य है, तो क्या फायदा है दीक्षा का, और आप कैसे करें दीक्षा के अनुसार अमृतत्व है कल्पते, झूठी आश्वासन क्यों दे रहे हैं। पूर्व पक्ष देखिए कहे शोक मोह तो दूर की बात है, शीतोष्ण जन्य सुख दुख भी हम मिटा नहीं सकते, शीतोष्ण जन्य जो सुख दुख है यह भी आप दूर नहीं कर सकते। ठंड बढ़ता है तो इधर दर्द उधर दर्द कुछ ना कुछ हो जाता है, परेशान होते हो, गर्मी बढ़ती है तो पसीना से परेशान होते हो, कहां इसे बच पा रहे हैं, इससे जन सुख दुख भी है। ठंडी के दिन में साबुन लगा नहाने की इच्छा नहीं होती और गर्मी में साबुन ज्यादा लग जाते हैं, दो दो बार नहाना पड़ता है, खर्चा भी ज्यादा हो जाता है, हर तरह से परेशान होते हो, इन सुख दुख कौन से निपटार नहीं पा रहे आप, शोक मोह की निवृत्ति अमृतत्व आय कल्पते झूठी आश्वासन दे रहे हो, क्योंकि सब सत्य ऐसे भाषित हो रहा है। पूर्व पक्ष कहता है सत्य से ज्ञानादि विनाश अनुपत्ते, ये सब सत्य है, इनका ज्ञान से विनाश हो नहीं सकता है। खतम तितिक्षा खतम वा समृत कल्पति चेत न, कृत्स्याद्वैत प्रपंच से आत्मनिकल्पित ज्ञानादि विनाश उपपत्ते, संपूर्ण प्रपंच आत्मनिकल्पित है, इसे ज्ञान से इनका विनाश संभव। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प कल्पित होने के नाते रज्जु का ज्ञान से सर्प की निवृत्ति संभव है, उसी और जगत जगत सत्यत्व की निवृत्ति संभव है। शुक्तो कल्पित से रजतस्य शुक्ति ज्ञान ने विनाशवत् कथम पुनरात्मनात्मनो प्रतीत्य विशेषे आत्मधनात्मा भी सत्य न भवे। प्रश्न उठा, आत्मा और अनात्मा दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं हमको। अहम अस्मि बोलता हूं तो मैं आत्मा को देख रहा हूं, और घट अस्थि बोलता हूं तो जगत को देख रहा हूं। आत्मा की प्रतीति अनात्मा की प्रतीति समान है, ऐसी स्थिति में आत्मा के समान अनात्मा क्यों सत्य नहीं होगा, ये प्रश्न है। आत्मत अनात्मा भी सत्य क्यों कथम न भवे, अनात्मद आत्मा भी वा मिथ्या कथम न भवे। अतः उल्टा कर लो, यदि अनात्मा मिथ्या है तो अनात्मा के समान आत्मा मिथ्या क्यों न हो। ये अनुमान क्या करेगा वो, आत्मा मिथ्या समान प्रतीति विषयत्वाद अनात्मवत्, समान प्रतीति विषयत्वाद। इसलिए कहता है, आ तो उल्टा भी कर सकते हैं हम, अनात्मा सत्या समान प्रतीति विषयत्वाद आत्मवत्, आत्मा के समान भी सत्य हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। या तो एक तरफ मानो आत्मा के समान अनात्मा को सत्य मानो, अथवा अनात्मा के समान आत्मा को मिथ्या मानो, दो में एक का। ये पूर्व पक्षी कहा उभयोस्तुल्यो क्षेमत्वाद इत्याशंक्य विशेष माह भगवान, तब भगवान का चिन्ह ना सतो विद्यते भाव। यद काल तो देश तो वसुत व परिच्छिन्नम तद असत्, जो कालतः देशता और वस्तुतः परिच्छिन्न है वो असत पदार्थ है। यथा घटादि जन्म विनाशशीलम प्राक कालेन पर कालेन च परिच्छिद्यते, जैसे घटादि पहला दृष्टांत क्या है, काल परिच्छेद दृष्टांत रहा है, जन्म से पहले नहीं था, विनाश के बाद नहीं रहता है, बीच में काल के वजह से दिखाई उत्पन्न होकर दिखाई दे रहा है, ऐसा जो चीज है वो काल तो परिच्छिन्न है। ध्वंस प्राग भाव प्रतियोगित्वाद, क्योंकि उत्पन्नोत्तर काल में वो ध्वंस और प्रागभाव दोनों का उत्पत्ति से पहले प्रागभाव का प्रतियोगी, उत्पत्ति के अनंतर ध्वंस का प्रतियोगी वो बना रहता है। काल परिच्छिन्न एवं देश परिच्छिन्न भी तदेव, उसे वही उसको देश परिच्छिन्न भी कह सकते हो आप, क्यों, तदेव मूर्तत्व सर्वदेश वृत्तित्व, मूर्त नाते सर्वदेश वृत्ति वो नहीं है। एक देश में घट है तो अन्य देश में घट नहीं है, देशावचन में घटे तो अन्य देशावचन में घट का भाव हो जाता है, इसलिए सर्वव्यापित भाव आदेव देश तो परिच्छिन्नता उसी घट में सिद्ध हो जाता है। काल परिच्छिन्न से देश परिच्छेद नियमे अपी देश परिच्छिन्न अभिभगत परमाणुवादे तार्किक ही काल परिच्छेद अनुगमान, इसे दोनों अलग अलग क्यों ले रहे हो, क्योंकि यद्यपि काल से परिचिन जो वस्तु है निश्चित रूप से देश से परिचिन तो होता ही है, लेकिन देश से परिचिन वस्तु काल से परिचिन होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे न्यायिकों का मत में परमाणु वो किस देश में रहता है, एक देश में रहेगा दूसरे देश में तो नहीं रहेगा, देश तो परिचिन तो है लेकिन काल तो परिचिन है क्या, उनके मत में परमाणु उत्पन्न विनाशशाली नहीं है, नित्य है। इसे जान के दोनों अलग अलग लेकर के दृष्टांत से समझाया गया है। इसलिए पृथक उक्ता सच किंचित देश वृत्ति अत्यंत अभाव है, परमाणु भी किंचित देश में वृत्ति है अन्य देश में नहीं रहता है। एवं इसी प्रकार से सजातीय भेदो विजातीय भेद स्वगत भेद त्रिविधो भेदो वस्तु परिच्छेद, ये तीन प्रकार का भेद का नाम वस्तु परिच्छेद है। ये तीन भेद, ये एक ही वृक्ष को लेकर घटा सकते हो, एक ही वृक्ष से वृक्षांतरात शिलादेह पत्र पुत्र पुष्पादेश भेद, आम्र वृक्ष का अनाम्र वृक्ष से जो भेद है वो क्या है, सजातीय भेद है, पत्थर से जो भेद है विजातीय भेद है, और अपने अंदर जो फल फूल शाखा है वो स्वगत भेद है, अथवा पंच भेद भी प्रसिद्ध है। द्वैतवादी लोग यह पंच भेद को सिद्ध करते हैं, और पांच भेदों को हम वेदांती यावत काल पर्यंत अज्ञान तावत काल पर्यंत अनादि मानकर स्वीकार करते हैं। अनादि है किंतु विनाशी है, पांच भेद, कौन से पांच, जीवेश्वर भेद, जीव जगत भेद, जीव परस्पर भेद, ईश्वर जगत भेद, जगत परस्पर रीति पंच भेद वस्तु परिच्छेद। इसको वस्तु परिच्छेद में अन्य लोगों को लेते हैं, पहला जीव और ईश्वर का भेद, दूसरा जीव और जगत का भेद माने जीव और घट का भेद, तीसरा जीवों का परस्पर भेद, देवदत्त यज्ञदत्त में जो भेद, चौथा ईश्वर और जगत का भेद, ईश्वर और घटपटादि के साथ जो भेद, और जगत का परस्पर भेद, घटपटादि का परस्पर भेद, वो जगत का परस्पर भेद काल। यदि पंचविध वस्तु परिच्छेद, इस तरह से काल देश अपरिच्छिन्न आकाशादे तार्किक वस्तु परिच्छेद पृथक निर्देश। वस्तु परिच्छेद क्यों पृथक निर्देश करते हो? क्योंकि तार्किक लोग जो है आकाश को क्या मानते हैं, वो काल तो परिच्छिन्न नहीं है, नित्य, देश तो परिच्छिन्न नहीं है, विभू है, किंतु वस्तु से परिच्छिन्न हो जाता है, घटाकाश पटाकाश मटाकाश बोलते हो आप, वस्तु परिच्छेद हो जाता है। इसलिए कहते हैं हमने जान के वस्तु परिच्छेद को क्यों गिनाया, क्योंकि काल और देश से अपरिच्छिन्न मानते हैं जो आकाश आदि जिन तार्किक लोग, उनके दृष्टिकोण में वस्तु परिच्छेद को ग्रहण करना जरूरी हो गया। प्रथम निर्देश एवं सांख्य मते प्रयोजनीय एकर्ष से असत शीतोष्णादे कृष्ण से भी प्रपंच से भाव सत्ता पारमार्थिकतम स्व न्यून सत्ता कतादृश परिच्छेद शून्यतम न विदिते न संभवति। अरे शीतोष्णादि उनसी कोटि में है, इस आपके चीजों को असत कहते हैं, उस असत वस्तुओं का भाव मैंने पारमार्थिक सत्यता नहीं हो सकता। नहीं दृश्यम किंचित क्वचित काले देशे वस्तु निवा न निषिध्यते सर्वत्र अनुगमा, नवा सद वस्तु क्वचित देशे काले वस्तु निवा निषिध्यते सर्वत्र अनुगमा। बात कहते हैं किंचित क्वचित काले दृश्यम, दृश्य को किंचित क्वचित काले देशे वस्तु निवा न निषिध्यते नहीं, क्यों? सर्वत्र अनुगमा। इसी प्रकार से आत्मा को लेकर विचार करते तब भी सद वस्तु क्वचित देशे काले वसुन बाबा न निषिध्यते सर्वत्र मार्ग, वो भी सर्वत्र उसका निषेध नहीं हो सकता। तथा जो सर्वत्र अनुगत है सद वस्तु नहीं अनुगतम व्यभिचारी वस्तु कल्पितम रज्जु खंड अनुगते व्यभिचारी सर्वधाराधिकम इति भाव। इसे सर्वत्र अनुगत होने के बावजूद भी सद वस्तु में ये सारा जो हम कल्पित मानते कैसे कहते, जिस प्रकार से अनुगत होकर व्यभिचारी है, क्योंकि रज्जु खंड रज्जुखंड कहाँ है? रज्जुखंड सर्वत्र अनुगत है, मैंने तीनों काल में उस देश में सदा रहता है, उसमें जिस प्रकार सब क्या देखा, सर्प को देखा, धारा को देखा, वक्र भू छिद्र को देखा, कुछ कुछ देख रहे हो, वो आरोपित देख रहे हो। नन व्यभिचारी न कल्पितत्व सद वस्तु अभी कल्पितम सब, और पक्षी कहता है यदि व्यभिचारी वस्तु कल्पित है उसका अधिष्ठान में सद वस्तु भी कल्पित होगा। तुच्छ व्यावृतत्व व्यभिचारित्वात्, क्योंकि वो भी तुच्छ से भिन्न होने के नाते वो भी व्यभिचारी है, कि तुच्छ में सत्यत्व तो नहीं है। तब कहते नहीं ना भाव विदते सतः इति सदिधिकरण का भेद प्रतियोगित्व ही वस्तु परिच्छिन्नत्वम तच्चन तुच्छ व्यावृतत्व सत अधिकरण भेद प्रतियोगी, सत है अधिकरण जिसका, ऐसा भेद का प्रतियोगी तुच्छ वस्तु है, और वह तुच्छ वस्तु वस्तु परिच्छिन्नता से युक्त हो गया, अतएव वह तुच्छ से व्यावृतत्व न तुच्छ व्यावृतत्व न तुच्छ व्यावृतत्व को लेकर के उस आत्मा में भी दोष आप दे नहीं सकते हैं। क्यों? तुच्छ शिशु विषाण आदो सत्व योगा, तुच्छ जो शिशु विषाण आदि कैसे है वो न सत कहा जा सकता है उनको, न असत कहा जा सकता है, क्योंकि कहा है सद सद्भ्याम अभाव निरूपित है, सत्य और सत के द्वारा अभाव का निरूपण होता है। इति न्याय एकस्य उस प्रकाश से नित्य से विवाह सदा सर्वानुस्यूतत्व सद व्यक्ति भेद अनुपगमात, और सजाति भेद भी नहीं, स्वगत भेद भी नहीं है, विजाति भेद भी नहीं इस आत्मा का, वो बता रहे हैं क्योंकि आत्मा कैसा है, एक है, स्वप्रकाश है, नित्य है, विभू होने के नाते वो सत्य सर्वत्र अनुस्यूत है, अनुस्यूत होने कारण से सद व्यक्ति का भेद स्वीकार नहीं किया। घट सन्नित्यादि प्रतीत है सार्व सार्वलौकिकत्व घटादि अधिकरण का भेद प्रतिनिधित्व योगा, क्योंकि घटासन पटासन इत्यादि प्रतीति होती है, इन प्रतीतियों से सार्वलौकिक सिद्ध प्रतीति है, ये सभी दुनिया ऐसा अनुभूति करती है, और स्वतः घटादि अधिकरण का भेद प्रतिनिधित्व योगा, और सबके अंदर घट अधिकरण प्रतियोगी का भेद नहीं है। अभाव परिच्छिन्नत्वम देशता काल तो वस्तु, क्योंकि हमेशा अभाव क्या होता है, देशता काल तो वस्तु परिच्छिन्न वस्तु को लेकर होता है, और जो सत्य कैसा है सर्वत्र अनुसूत है, इसका अभाव कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अभाव का प्रतियोगी कभी सत्य हो नहीं सकता। सन्मात्र से नवित न संभवती पूर्व विरोधा करता है। यहाँ तक जरूर बाकी सब सरल है, मसूद नहीं। अब आनंदगिरि का दो अनुमान देख लीजिए, 55 पेज नंबर में कर रहे हैं। विमतम आतात्विकम अप्रमाणिकत्वाद रज्ज सर्पवत, जहां नहीं है और नहीं करके मोटाक्षर में ना आनंदगिरि हमारा पेज 55 उसके अंतिम पंक्ति में आनंदगिरि का असत शून्यस्य अस्तित्व प्रसंग अभावाद अप्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्ध आशंक्य आ नहीं की, उसके बाद विमतम अतात्विकम अप्रमाणिकत्वात् रज्जु सर्पवत्। विमतम कौन है? शीतोष्ण अधिगम, जो सुख दुख के कारण है शीतोष्ण आदि विमत, वो कैसा है? वो अतात्विक है। क्यों? अप्रमाणिक होने से। यह दृष्टांत क्या है? रज्जु सर्पवत्। नहीं धर्मी ग्राहक से प्रत्यक्ष आधे तत्वाधिगम प्रामाण्यम कल्पित है विशेष दुर्निरूपत्वात्। कोई कह सकता है, अरे आप कैसे कह सकते हो, जो शीतोष्णादि प्रत्यक्ष से सब अनुभव हो रहा है और प्रत्यक्ष से प्रामाणिक स्थापित नहीं कर सकता है क्या? कहते नहीं, प्रत्यक्ष आदि धर्मी ग्राहक प्रमाण तो है लेकिन ये तत्वाधिगम प्रामाण्यम नहीं कल्पते। ये कभी तत्वता सत्यता का आपदन नहीं करेंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण क्या करता है? जो वस्तु है वो दिखा देता है, वैसे सत्यता और असत्यता अपनी खोपड़ी का उपज है, हम उसमें डाल लेते। सत्य है, बढ़िया है, हमको चाहिए। ये सब हम लोगों का घुसाया हुआ है। अपने आप में वस्तु जो इंद्रियां आपको प्रत्यक्ष करा रही है, इंद्रियां घट है ये बता देती हैं। घट सत्य है कौन कहता है? इंद्रिय बोलेंगे कि घट सत्य है? इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है। इसे प्रत्यक्ष प्रमाण में यह सामर्थ्य नहीं है कि वस्तु में सत्यता का आपादन कर दे। विशेष दुर्निरूपत्वात्, क्योंकि वास्तव में विषय ही दुर्निरूपित है। अतो अनिर्वाच्यम द्वैतम, बल्कि उल्टा हम एक सारा घटपटा जगत अनिर्वाच्य पाचारमण विकारो नामधेय। कथम पुनरध्यक्षादि विशेष शीतोष्णादि द्वैत से दुर्निपत्वेन अनिर्वाच्यम तत्रा। आप अध्यक्ष आदि का विषय, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं लेने का, कहीं का अध्यक्ष ले लोगे या कोई ट्रस्ट का अध्यक्ष, अध्यक्ष का तात्पर्य प्रत्यक्ष के दूसरा नाम है अध्यक्ष। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय पूता शीतोष्णादि जो है द्वैत प्रपंच वो दुर्निरूपित है और अनिर्वाच्य आपने कैसे कह दिया? तथा भाष्कर के विकारो ही सह, क्योंकि विकार है उसका भी सिद्धांत कर रहे। देखो विमतम द्वैतम मिथ्या आगमा पायित्वात संप्रतिबंधवत्। विवादास्पद जो द्वैत प्रपंच शीतोष्णादि है वो कैसे है? वो आगमा पाई होने से मिथ्या है। संप्रतिबंध उभय मत सिद्ध रजतवत्, मिथ्या रजत के समान। वाचानुश्रुतेर द्वैत मिथ्यात्व अनुग्राहकत्व दर्शित चकार, भाष्यकार ने जो अच्छा प्रयोग किया। क्यों? इसलिए कि वाचन श्रुति को लाना याद दिलाना चाहते हैं कि द्वैत मिथ्यात्व का अनुग्राहक है, उस अनुमान को अनुग्रह कर रहा है, उन्हें समर्थन देने वाला श्रुति है। आगे निरूप्यमाणम अंतर्भिष्ट शेष विमतम कारणात् न तत्व तो विद्यते कार्यत्वात् घटवित्यर्थः। अगला प्रश्न पहला पंक्ति आनंदगिरि, विमतम कारणात् न तत्व तो विद्यते। विवादास्पद शीतोष्णादि चरित कार्य है, और कार्य कैसा है? विवादास्पद कार्य कारण से तत्व तो भिन्न नहीं होता, कार्य होने के कारण घट के समान, जैसे घट भी अपर कारणभूत मृतिका से भिन्न नहीं है, तत्व यह भी कारणभूत अपना, ये सारे कार्य अपने अपने कारणों से भिन्न नहीं होते तत्वतः। इतोपि कारणात् भेदेन नास्ति कार्यम् आदावन्ते जीयन् नास्ति वर्तमाने तथा। मांडुकी कार्य का जो परिषद मंत्र है, ये नारद प्रभुराज परिषद वगैरह में आया हुआ है, उसी को पांडु कार्य का कारण ने कारिका में ले लिया है। बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो श्रुतियों में है, उस स्मृतियों में और कारिका वगैरह में भी मिल जाते हैं। कई जगह ऐसा होता है तीन पद ले लेते हैं, चतुर्थ पद अपने अनुसार घटा देते हैं, उसको लगा देते हैं। कई बार पूर्वार्ध पूरा लेते हैं, उत्तरार्ध अपना लिख देते हैं, ऐसे ऐसे भी किए हैं। और यहीं पर देखो और चार पांच व्यक्ति नीचे विमदान सत्यम अव्यविचारित्वात् संप्रतिबंध। आत्मा के लिए विवादास्पद जो आत्मा है वो कैसा है? वो सत्य है। क्यों? अव्यविचारी होने से संप्रतिबंधवत, उभय मत सिद्ध के समान। व्यावृत से कल्पित प्रमाणम महा यह व्यावृतम तन मिथ्या सर्वधारा आदि, इसे अनुमान हो गया कि मतम मिथ्या। विवादास्पद जो द्वैत है मिथ्या है, क्यों? एक और हेतु दे रहे हैं, विचारित्वाद, विचारी होने से संप्रतिबन्नवद्। इति अनुमानद्वयम् अनुमानुसृत्य सत अकल्पितम् और अनादि व्यवहार अनुपत्ते तत्राह कते। फिर भी कोई कहे अनुमानद्वय के अनुसार से यद्यपि निश्चय हो गया सत अकल्पितत्व और असत्य कल्पितत्व, असत क्या है? कल्पित है, विभाषित है, सिद्ध हो गया है। फिर भी ये अनुमान द्वय की तरह उपवादन जो किया गया वो पूर्व पक्ष मानने को तैयार नहीं। समस्त द्वैत वैथत्यवादी विभाग अभावाद अनुमान आदि व्यवहार पत्य है। कद अनुमान कौन करेगा? द्वैत के बिना अनुमान हो जाएगा क्या? पूर्व पक्षी कहता अरे वेदांति तुम अनुमान कर रहे हो, अनुमान तो द्वैत में होता है और सारा द्वैत मिथ्या है, ये अनुमान भी मिथ्या है तुम्हारा, क्योंकि अनुमान कहाँ है? द्वैत के अंतर्गत है ना। जब आपने कहा द्वैतम मिथ्या तो अनुमान भी द्वैतांतर्गत तत्वात अनुमान में भी मिथ्या, अतव आत्म मिथ्या हो गया। पूर्व पक्ष बड़ा टेढ़ा खीर होता है कई बार। अनुमान उपदे कि समस्त द्वैत वैथत्यवादी समस्त द्वैत की मिथ्या कथन करने वाले आपके विभाग अभाव, ये विभाग नहीं हो सकता ना, ये पक्ष है, ये साध्य है, ये हेतु है, ये दृष्टांत है, भेद कहां से आया तुम्हारे मत में? सारा द्वैत मिथ्या है, पक्ष साध्य हेतु दृष्टांत या भेद रूपा अनुमान कहां से पैदा हो गया? व्यवहार पत्ते तत्रा सदस्य तप कह दिया। कहा कहते भगवान भगवान अपने श्लोक में कहा तत्वदर्शी भी दृष्टा, ये हम अनुमान आदि से कह नहीं रहे हैं, तत्वदर्शियों का अनुभव पूर्वक जो निर्णय है उसका कथन है। इसलिए वेदांत सिद्धांत में से क्या होता है जब ऐसे ही प्रश्न उठते हैं यही कहना पड़ता है ये न तत् व्याध चक्षी रहे, ये तो भाई परंपरा से आया हुआ। एक बार लोग ऐसे पूछे योगी नारायण जी महाराज जी से, महाराज आप तो सारे दर्शन पढ़ाते हो और जिस दर्शन को पढ़ाने लगते हो उसको ठीक साबित कर देते हो, बाकी तो खंडन कर देते हो, वेदांत भी खंडन कर देते हो। बहुत पढ़ाते हैं वेदांत और सब साफ कर देते हैं, वेदांत पढ़ाते हैं बहुत आदि को साफ कर देते हैं। अब क्या है ये सब, कौन सा मत सही है ये पूछा? तो उन्होंने कहा जो मत तुमको सही लगे वो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी वासना के मुताबिक जो मत तुमको सही लगता है वो तुम्हारे लिए सही है। हमारे दृष्टिकोण से तुम पूछते हो तो जवाब ही नहीं है कोई, कौन समझ सही है? वेदांत सही कहूं ये भी ठीक नहीं, वो भी एक दर्शन है, स्वरूप नहीं है ना आपका, आपका स्वरूप वेदांत है क्या? नहीं है। वेदांत में कहा गया आपके स्वरूप के बारे में, लेकिन आप वेदांत नहीं है, आपका स्वरूप वेदांत। जब स्वरूप की बात आती है वहां प्रश्न मौन होना पड़ जाता, वहां कोई मत चलेगा नहीं। ये स्वमत पूछा जाए तो अमत ही है, यस्य मतम तस्य मतम, इसलिए कोई मत नहीं हो सकता है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासना, सारा चीज वहां जाकर के जहां अपना असली बात पे पूछ लग जाता है यही जवाब देना पड़ता है अपने पूछने। एक बार विदेशी को कोई लोग यहाँ लेके आए हमारे पास और बोलो आते ही हैं आपका क्या विशेष है पूछते, आप क्या जानते हैं? मैंने सीधा कुछ नहीं जानते, जो लाया तो अभी चक्कर पड़ी क्या कह दे स्वामी जी ने, अभी जो लाने वाला बड़ा तेज था उसने क्या समझा आपने पुस्तक दे दी, ठीक है खरीदो खरीदो व्यवहार पुस्तक पैसा लो। अब वो पलटी दे गया कमाल है पुस्तक तो गजब है, योग का भी और जो कांटियन का भी अंग्रेजी का दोनों पुस्तक लिए। फिर वो चले गए, वो पुस्तक पढ़ी वो हफ्ता दस लगा करके, फिर डेढ़ 12-13 दिन बाद फिर आई और तो पूछा आपने कहा आप कुछ नहीं जानते और आप इतना सर लिख दिए तो बहुत कुछ आप जानते हैं, फिर कैसे लिख दिया आपने? मैंने कहा ये पूछो ना, इसको लिखने वाला सब कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं, जिसको लिखा है वो बहुत बहुत जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो चक्कर पड़ी हाउस इस पास ही कैसी बात कह रहे हैं आप, यही वेदांत ये तुम लोग समझ नहीं सकते हो, जाओ मैंने तुम लोग बस हाथ पर हिलाते रहो, आसन प्राणायाम करो। जो वेदांत समझना और जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है, दूसरों को समझाना भी कठिन होता है, वो सुनकर के चक्कर में पड़ जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। अरे कर्तृत्व सोपाधिक है ना। अब आप पूछ रहे, आपका प्रश्न क्या है, आप क्या जानते हो, इसका तात्पर्य सोपाधिक कर्तृत्व को पूछ रहे हो, निरुपाधिक स्वर्ग दृष्टिया पूछ रहे हो। ऐसे स्वर्ग दृष्टिया पूछ रहे हो तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, हम स्वयं ज्ञान है, वहां जानना कहां रह गया। जो जानता है वो अज्ञानी है, जानना ही अज्ञान का खेल है, क्या हम तो ज्ञान समझते हैं। स्वरूप दृष्टि में कुछ नहीं जानता हूं, उपाधि दृष्टि पूछते हो तो बहुत कुछ जानता हूं। निरुक्तम अनिरुक्तम च निलयनम अनिलयनम च, पर स्वरूप वेदांत मिश्र कहा जाता है, एक स्वरूप दृष्टिया है एक उपाधि दृष्टिया है। अभी वो कहां समझे, हमने गए विदेशियों के पीछे पढ़ने, हम पढ़ने नहीं चाहते, इसलिए पहले से ही कटाक कर रखे, ऐसा बात बोल देते वो भाग ही जाए, कहेंगे दो बार इनके पास आना नहीं है, ये कुछ जानते हैं तो क्या करना है। या दूसरे टाइप के विदेशी याद हो तो सिर पर हाथ रख दो, आप बड़े सिद्ध महापुरुष हमने सुना है, आप सर पर हाथ रख दीजिए, मेरे समाधि लग जाए, मेरा कल्याण हो जाए, टच कर दो हो जाए, इजी मेथड। कुछ करना ना पड़े, ना पढ़ना पड़े, ना सुनना पड़े। और कितना डॉलर चाहिए आपको आशीर्वाद देने में, दे वांट टू बाय आशीर्वाद थ्रू डॉलर्स। तो विमत हम इसलिए कहते हैं कि सत असत इत्यादि उभयो हो किसके द्वारा देखा गया, तत्वदर्शी भी दृष्टम अंत, तत्वदर्शी भी दृष्टो अंत। एक जवाब में हम अनुमान से सिद्ध वास्तव में नहीं कर रहे हैं, ये केवल आपकी भाषा में आपको समझाने के लिए हमने अनुमान प्रयोग कर दिया। इसका मतलब ये मत सोचिए कि आपके तर्क जाल को काटने के लिए हमने तर्क प्रयोग कर दिया तो हमारे सब सदैव असद असदैव सिद्धांत जो है तर्क से सिद्ध नहीं है, अनुभव से। किनके द्वारा अनुभव है, तार्किकों से नहीं, तार्किकों का अनुभव नहीं, तर्क प्रधान अनुभव नहीं है, श्रुति निष्ठापूर्वक प्राज्ञ पुरुषों का अनुभव है, तत्वदर्शियों का अनुभव, तद्वारा सिद्ध सिद्धांत है।